Nitsu is the hit maker. What about us? What about you, baby? What about us? What about me? Oh, oh, oh. Do you love me like I love you? When tomorrow comes, if tomorrow comes, 'cause I don't wanna lose you. What about us? Andra a fost și ea invitată în această seară în Hitmaker aici la Kiss FM. Am pregătit următoarele două hituri, sunt cântate de Accent și Lorin, Euphoria, chiar acum. Let's make it official. Kristi Nitsu is the hit maker. Kiss FM.

Sunt sigur că l-ați recunoscut pe Sony Flame, am ascultat împreună Sale El Sol. Urmează Rihanna, Where Have You Been, într-adevăr cel mai nou hit al ei, dar înainte de Rihanna vreau să ne întâlnim cu Alex Vela, care săptămâna aceasta a lansat un nou hit, se numește Minim 2 și vreau să-l ascultăm chiar acum.

Tot săptămâna aceasta s-a lansat și noul hit cântat de Anda Adam, piesa se numește Say Goodbye. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție. Imediat după ora 23 la Kiss FM, o nouă ediție de Club Mix, ceea ce înseamnă că vă reîntâlniți cu Mr. DJ Almud. Ultima piesă din programul meu de azi se numește Scream și este cântată de Usher. Bye bye, o noapte excelentă. Ne auzim duminică dimineață începând cu ora 10 la Airplay 100. Make you scream. Yeah, man. I see you over there, so hypnotic. Thinking about what I do to that body. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Got no drink in my hand, but I'm wasted. Is the hit maker.